بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. سورة المزمل دا مكي سورة ده نازل شوه ده ورسط سورة القلم او مكي سورة المدثرنا. ترتیب قرآنی کی دری او یایم نمبر سورت دے، ترتیب نزولی کی دریم نمبر سورت دے. عربت دری سورت دا ما قبل سردار مخ کی رد ذکر شو پر شرک باندے، نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی قرآن کریم تر پار دا رد دا شرک. کب شرک باندے رد کول غواڑی پا جمہوریت و بیدینی باندے رد کول غواڑی، نو قرآن کریم اول والا قرآن کریم زدکا پا دی کی پا شرک باندے رد شویدے. دویم ربط دا ماقبل سردار مخ کی بیان دا رغبت دا پیریانو بیان شو قرآن کریم تا، پیریان قرآن کریم تا دیر جات راغب دیر جات شوق دے و سرا. نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کی ترغیب قرآن کریم تا، ترغیب قرآن کریم تا بیانی. دعوت صورت دا الترغیب الی تلاوت القرآن، دا قرآن کریم تلاوت تا، دا قرآن کریم لستلو تراغب شئی، اغی طرف تا مین محبت ځان کې پیدا کئ، د قران کریم طرف ته کامیاب بشي. یا ایها المزمل، ای زمواره د قران کریم او د نبوت، ای د نبوت، ای د پیغمبرۍ او د قران زمواره انسانه، دغه مراد څوک دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی. ای د نبوت او ای د پیغمبرۍ او ای د قران زمواره انسانه، زمواره تر دی. دویم قول لم بسرین دار چی یا ایها المزمل، دا مزمل مراد اے پټون کې اذان په صادر کې ځان پټون کې تا، خو لیکن اوله توجیه دا ډېر زیات غوړه. یا ایها المزمل، اے زمواره، اے د نبوت او د پیغمبرۍ او د قران زمواره انسانه، قم پاسه دا د ناستې او د پروت ټیم نه قره پاسه پاسه. دا ټوله میاشت، دا دو میاشت قران کریم بیان شو، وسم ته پروتی، وسم ته ودی، قوم اللیلہ، پاس پاس رشپی پاس اللہ تعالیٰ تا ادھرے گا. دا ٹول میاش تیر شولا ادھرے گا، اللہ تعالیٰ تا ادھرے گا، دا خپل گناہون و بخشش دا اللہ تعالیٰ نو غواڑا. دا خو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام توی مونگا و تاستم دا حکم دے، دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دا ویلی دی چکلا دا رمضان مبارک میاش تیر شی او اللہ تعالیٰ چا تا گناہون معاف نکی، نو جبریل علیہ السلام خیرے وکړی چې اللہ تعالیٰ دا انسان تباہ کی، نبی علیہ السلام پاغی بانی آمین ویلے. نو قم پاسا، نور خوبونا پریک دا. یا ایوہ المزمل، اے زموارا دا پیغمبر، اے دا پیغمبری او دا قرآن زموار انسانا، قم اللیلا، پاس رشپی. تفسیر جلالی میں قم اللیلا یعنی سول لیلا، دو شپی منزو کا الا قلیلا مگر لگ ایسا، لگ خوب کوا او نور اللہ تعالیٰ تا ودری گا. دو شپی پا عبادت کے دیر دیت آرام دے، شور شغب نہیں وغیرہ، نو ودری گا اللہ تعالیٰ تا ودری گا. نسبه نیم داغینا او انقص منه قلیلا، او یا کما که داغینا لگا، نیمش پا او یا داغینا کما، دری چیزونه دی. نو داغینا دا نیمی نکما سر سلس دی او زید علیه، او یا زیاد که پاغی بانی ورد تیر القرآن تردیلا، زیاد که پاغی بانی زیاد دا نیمی نسه شده سلسان دی، هی یو نیم دا دا نیمی نکما سی سلس چی دری حسی شی نو نیما پکی کما دا یو سلوس دے پکی، او زید علیہ یا زیاد کے پاغی باندے، نو زیاد سے شیدی سلسان، درے سلوس دی نو پا دریو کے دو سلسان دا زیاد دی، درے برخی کئیو شی نو دو برخی زیاد دے رسنا دا یوینا دا پا روغ ما لکا مثال بطور باندے شپا دا دا غدا مثال لس گھنٹے شپا دا، نو دا دی نیسب سدے پنز گھنٹے شول، او وس دا لس چرے پا دریو باندے بیا تقسیم کا، نو تقریبا پاو باندې درې گھنٹې دا سلوس شو، او بیا په نصب باندې زیات کړو، نصب نه چې زیات کینو بیا سلوس جوړیږي، تقریبا شپږ شپږ نیمې گھنٹې جوړیږي، داسې وکړه. نسبه نیم دا غي او ان قسمه قلیلا، یا کم کدا غینه لګ، او زید علیه، او یا زیاتی که پاغه باندې ورتل القران ترتیلا، او ول قران کریم په صفا صفا لوستلو سره، قران کریم صفا صفا ولا ما پسیرین لیکلی دی ترتیل د قرآن کریم پس باندې دی چې هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کیږي، یو خبر شوله. او دویم دار چې د حروف کم صفات بیان شوی دی په تجوید کې، چې دغه صفات بیانیږي دا مجهوره دی، دا شدیده دی، او دار خو دی وغیرہ وغیرہ، دا به نرم ویل کیږي، دا به سخت لوستل کیږي، دا غیل حاس پا کیو ساتھ لیشی او درم دارج پا تادی بانی نلولی بلکی پا آرام پا قلار قلار بانی لولی پا کمزی کی مد دے مد راکا گی کمزی کی قصر دے نو قصر گی پا کمزی کی وقف دے وقف گی نو بس دغی تولی کی گی ترتیل القرآن دا دیو جنا علماء کرام علی کلی دی وی دا تجوید دا قرآن کریم اغا واجب دے اغا لازم دے من لم یجوید القرآن پا هو آسمو جزری کی وی کنا وی چاچی ترتیل دا قرآن کریم چاچی تجوید دا قرآن کریم اونکا نو اغا گنانگار دے خطیب شربی دی پا سرات تفسیر سراج المنیر کی لکلی دی شل آداب دا قرآن کریم دا پارا شل آداب لکلی ورتل القرآن او سپا سپال ولا قرآن کریم ترتیلن پا سپا سپال وستل سرا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا دا علت دیر پارا دا قوم دا شپی ودری کد اللہ تلا عبادت کوا ولی انا سنلقی علیک یقینا رالیگوم گو تابانی قولا ثقیلا اغوینا درنا پا تابانی دا وحی رازی نو دا دیر زیادت درنا وینا دا نو دا دید اسانی دو دا پارا پاس رشپی تحجد کوا اللہ تلا تا منتون کوا زاری کوا دیو جن حدیث کرا دی نبی علیہ السلام بانی بخوالا راغ للا کل بچه وحی نازلی در قولا ثقیلا تقریبا و معنی مفسرین دا بیان کړی دی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا دا دیر درانا وینا دا پا نبی علیہ السلام بانی بخوالی راغ للی یا قولا ثقیلا پل عملی دا پا عمل کی دیر زیادت گرانا دا تفسیر موردی وی دا قرآن رستل خودیر جات آسان دی خوب دی قرآن بانی بیا عمل کول دا دی حلال و حرام آغا حلال حلال گنل حرام حرام گنل دا پا عمل پا دی بانی دیر جات گران دی دره ما پسیرین لکلی دی دا ثقل او دا درنوال پا تل دا میزان کرن تفسیر موردی وی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا فی المیزان یوم القیامت ثقیلن دا دی قرآن چکم قدر دی عزت دی احترام دی دا دی چکم اجر و ثواب دی نو پتل د میزان کې جکړه دا وګور ډول شي مؤمن مسلمانه ته قران تناسي روزه پروزه خل باندې خپل خوب دې پرې خو ده او ټول ورځ قران کریم تناسي نو دا وبتل د میزان کې واچول شي تل د میزان بری پدې باندې درنه شي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یا ثقيل چره دا په دعوت کې د قران کریم صحیح دعوت کول او د قران کریم صحیح درس کول دا ډیر زیات ګران کار دی ولی چې صحیح دی ویل نو بیا بربانی بمبار بربانی کیږي مطلب کیږي وا بیا په گاڑی کې نشی تللې دشمنان برف سی بیا ګرځي ان سنلقی علیک قولا ثقیلا نو دې دعوت ډیر زیات ګران دی خو چې په صحیح طریقه باندې دعوت وکینو الا بدغی چې په صحیح طریقه باندې نه کې بجومات د پاسه وری پوستای او لګیا شه نو بس لګیا شه ته حق نشی ویل بیا حق بیا نشی ویل ان سنلقی علیک قولا ثقیلا دا ډیر زیات درنه وینا او یا ثقیل دا ثقل پا منافقان و مشرکان بننے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقیناً دا قرآن کریم دیر جات درون لگی پا منافقان بننے دیر جات درون لگی پا مشرکان بننے وی دا بکلا بس که یارا او ای بس لگیا شوی دا طول ارس پا منگ بسی لگیا دے نو دمر پی درانا لگی چی پا دیبانی نوری چی ننی لگی ولی دیتا نشی ٹنگی دلے دا پی دیر جات درانا لگی ان ناشئات الليل یقینا فاسدل دشپی هي اشد وطن اغډیر جات برابرون کی دز سره واقو مقیلا او ډیر خصی د کون کی د وینا دا علت ذکر کی الله تعالی د شپې د قیام د پاره د شپې ولی پاسا اے الله تعالی د سی ولی ولی نو چیدا د ورځی تهجد کوي د شپې وای او د ورځی نو وای دا ولی الله تعالی وای د شپې چې دا کم بیان کې د شپې چې کله ته تلاوت کې د قران کریم هي اشد وطن اغه ډیر خبره برابرون کی د زله سره ستا د جبې وینا د زله سره ډیر زیات برابرون کړه ولی د شپې ظلم متوجي او د جبا د عقل او د زله په دې کې تدبر د معنیو کېږي ځکه شور شغب نشته رې او اقو منقيله او ډیر خو برابرون کړي د پاره د وینا برابرون کړي د جبې د لوستلو د پاره الفاظ به صحیح ادا کړي د شپې ځکه شور شغب نشته رې ان لک پن نهار صبحا طويلا ان لك في النهار في النهار يقينا ستاره پر پورس کی صبح طويله شغل ډیر جاتوګد تفسیر جلالین لیکلی دی یعنی لا تفرغ فيه لتلاوه القران ته هو د ورځی قران کریم تلاوت ته نوځګاریږي نو د شپې پاسه تهجد او کپاغي کی قران ولوله د شپې منځ کنه بیا قران کریم راوخله یوسی پاره نیم تلاوت وکا د ورځی بیا نه وځګار ابن کثیر رحمت الله علیه وی ان لك في النهار لحوائجك فافرغ لدينك الليله او استدا ورج ډیر جات مشغوله نو د دین لپاره د شپه وازګارکه دین د پاره د شپه وزګار ک مونږه تاسو شپه سره پاره وزګارو د بلستنې د پاره د بسترې د پاره چې ماسختن ما ماسختن اول خلک کړي خې قړتی وکړي غب شپ خډېر ولګي ویډیو غانې وګورې ځان پستړې کی بیا بستر په ځان منځ راوچو او بس سملا نو بیا غوابان غوالب کې بیا ډېر دي څوک پکې چربان غوړ دي او څوک پکې غوابان غوړ دي او څوک پکې ملابان غوړ دي نو چربان غوړ خوغه دي چې بانګي आवाज وکي نو بس هغه راپاسي چربانګي والا هغه راپاسي تهجد وکي نو بعضې پکې ملابان غوړ دي تهجد د پانه سي خو چې کله په جمعات کې اذان وشي نو هغه تر راپاسي نو بعضې پکې غوابان غوړ دي غوابان غوړ دا چې نور لګېدلې دي او نور چې ډېر راختلې دي نو کله غواګانی وګی شوی دی تګی شوی دی هغه واز وکي پغی باندې رايخ شي او تاسو ته ما حدیث ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو سړی ودده ډیر نا وخت شو منتم قضا شو ذاکر رجلن بال شیطان فی اذنیه د دغه انسان په غوګونه کې شیطان میتیاد یو کی نو چې په غوګونه کې شیطان میتیاد یو کین بیا وګانی بجانی نه اوري ولي خامخا بیا اوري بیا ټول ورسره کنځلی کوي نو کله به یو شی ته قاریږي کله به ونی ته او چرګانو ته ی خو هر شي ته بیا قاریږي تا ولې ځکه د الله پیغمبر وایي چې په غوږونو کې شیطان میتیادې کړي دي ان لکه فی النهار یقینا سره پاره په ورځ کې سبحان طویله مشغولتیا د ډېره زیاته اوږده د ورځې ته وزګار نه نو د شپې الله تعالی تهجد د عبادت ته داسې د الله تعالی د کتاب لوستلو ته ځان وزګار کا وذکر اسم ربک او یادو نوم درف پل و تبتل الیه تبتیلا او ځان جدا کا الیه د الله تعالی طرف ته تبتیلا په ځان جدا کولو سره وذکر اسم ربک دو آداب د قران کریم دا بیان شوی دی یو دا چې وذکر اسم ربک د الله تعالی نه امداد غواړه و تبتل الیه تبتیلا انقطاع تبتل ولکیږي انقطاع او جداوالی ته کله چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې نہ دریا د سمعت نے تبج کا اخلاص بزن کے پیدا تفسیر ماوردی وی و تبتل الیہ تبتیلا تزرع الیہ تزرعا بیا عجزیو کا اللہ تعالی تا پورا عجزی کول او داوسی تفسیر ماوردی وی اخلص الیہ اخلاصا کل جدا اللہ تعالی کتاب بیانے یا قرآن بیانے یا تہجد کے نزان اور جدا کا اللہ تعالی تا پور جدا کول سرا یعنی زان کی پورا اخلاص پیدا کا پورا اخلاص دن کے پیدا کا رب المشرق والمغرب هو رب المشرق والمغرب دا الله تعالی رب د مشرق دی او د مغرب دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګی سوا د غنه پتخذ وکیلا نو ونی ساغیلره کار جوړون کې پتخذ وکیلا ونی ساغیلره ذمہ وار د ټولو کارونو تفسیر ماوردی بل معنا کړی دا وکیلن په معنا د حافظن سره الله تعالی لره دا الله په بارک عقیده او ساته چې د حفاظت کوون کې الله تعالی به حفاظت کوي واصبر على ما يقولون نور دو ادب الله تعالی بیانې صبر کو تا ته خلق کله چې ته الله تعالی د دین دعوت کې تا ته بدره دی وای تا ته وکنځلی کې استهزاء ورسی کې الله تعالی په هغه باندې صبر کو او دویم دار چې دا وهجرهم هجرا جميلا دا منکرین چې هغه پریک د هغه د مالداري لحاظ مکو دا غیر قرابت خیال مکو بس هغه پریک ده دا غیر قرار شي واصبر على ما يقولون او صبر کو په غصبان چې دی وای وهجرهم هجرا جميلا او پریک د دیو لپاره پرې خاودلو خوسته سره یعنی د دیو د مالداري و غیره د دیو چې لري حزم ساته وهجرهم هجرا جميلا د دیو د بدعات او د پیسکو پجور او د شرک اجتماعات ته ما حاضرېګه وهجرهم هجرا جميلا کمزې کې د بدعتیانو اجتماع هغه ته مورزه په کمزې کې د دغه نور بدعتیانو د جمهوریانو او د بيدین خلکو اجتماع ده اغه ته ما حاضرېګه و جرم حاضر جميله پرېګ د اغه لپاره په پرېخودلو خوښته اوسره وزرنی والمکذبین او پرېګ د مالره والمکذبین او تکذیب کون کولره ولین نعمته د دنیا د مزو والا ولین نعمته نعمه په نون په زور باندې مالداري ته لکېږي پراخې د ژوند ته لکېږي الله تعالی وي دا داعی د حق ته الله تعالی تسلی ذکر کوي تا دا الله تعالی دین بیان کا کم خلق بیا هم تکذیب کړي الله تعالی وي ماته پریږده دا ما چې له مزي ورکړې دي دا غټ پټ خلق چي الله وي ماته پریږده وزرنی او پریږده مالره پریږده ما والمکذبین او تکذیب کوونکي ولې نعمت د دنیا د مزو ولا د دنیا د پراخي ولا ومهلهم قليلا او مهلت ورکاږي تلګوخ ومهلهم قليلا رسمانه یعنی د دیو د پر عذاب پتا دی سره مغواړه الله تعالی د دیو د عذاب د پر وخت مقرر کړی دی دا برانسی خلی کین سنست درجهم الله تعالی رانسی په قلار قلار باندې اوس الله تعالی ذکر کړي د قیامت حالات د قیامت سخترین حالات الله تعالی بیان کړي سلور قسم عذابونه ان لدینا انکارن یقینا شتره زمونږ سره بیړی د خپو و جهیمه او اور ګرم الله تعالی وی درنی درنی بیړی دی چې هغه د دی خپو ته بواچول شي او دی به حرکت نشي کولای جهنم ته وګرځول شي او دعامن او خوراک دی زاغستین مری کین خاتون کې ته ابن کثیر رحمت الله علیه وی زاغستین فلا يدخل ولا يخرج کله چې جهنمی په خلی کې هغه خوراک کې دی نو نبی تیری کې نو به واپس راوستل شي فلا يدخل ولا يخرج نبی واپس راوستل شي او نو درنه تیری او تو عامن او خوراک دی زاغستین په مری کین خاتون کې عذابن الیمه او عذاب دی درناک یوم ترجف الارض وس دا عذابونه په کوم ورځ باندې یوم په کوم ورځ باندې ترجف الارض چې او وجلقیږي د ازمکا ول جبال او دا غرونه وکانت الجبال کثیبا مهیلا او شیبا دا غرونه کثیبا په شان د ډیرې د شګو باندې مهیلا بيدن کی دا غرونه ودا سره او بیږي لکه سرنګ چې د شګو یو ډیرې دي او هغه ته یو زیته وخوي دا سی به وخويږي وس شګي خويږي شګي ټینګيږي نه الله تعالی وایي چې دا غرونه ودا سره او بیږي لکه سرنګ چې د شګو یو ډیرې او هغه بیږي دا سی وشي ان ارسلنا الیکم رسولا تخویب دنیاوی الله تعالی بیانې تاسو ته الله تعالی پیغمبر را لېګل دي نو اول نه منئ او پیراونیانو ته الله تعالی پیغمبر لېګل او موسی علی السلام هغه خلاف وکړه الله تعالی راونیول الله تعالی توکل ان ارسلنا الیکم رسولا یقینا را لېګل دي موږ تاسو ته پیغمبر شاهدا علیکم بیان کوون کې دا الله تعالی د دین دی علیکم تاسو ته تاسو ته الله تعالی دین بیانې کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې لېګل موږ فرعون ته پیغمبر موسی علی السلام فعصا فرعون الرسول نو نا فرمانی وکړه له فرعون د خپل پیغمبر الرسول کې لپلام یهدی دی مراد تر موسی علی السلام دی فاخذناه اخذ وبیلا نو ونی و مونږه هغه دره اخذن پنیول باندې وبیلن سخت باندې تفسیر جلالین وبیلن معنا شدیدن الله تعالی را ونی و په سخت نه نیول سره یا وبیلن په معنا دا سره نیول چې هغه هلاکونکی و الله تعالی را ونی په دې کې اشاره ده هغه ټول عذابونه ته چ هغه مخ کې قران کریم کې بیان شوی دی سورۃ الاعراف کې دغه تفصیل بیان شوی دی او دغه سي سورې بن اسرائیل کې دغه تفصیل بیان شوی دی اخری عذاب دغه سو الله تعالی غرق کړ الله تعالی تباق کړ فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطرون به فكيف دا استفهام انکاری دی فكيف تتقون نو سرنګ بچی تاسو د عذاب د الله تعالی نه ان کفرتم که چېرې کوبر کوي تاسو د الله تعالی د الله تعالی د دین نه تاسو انکار کوي دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی هغه ټکی او سره ولي کینو الله په شی ترجمه کې تاسو ما وای فكيف تتقون العذاب سرنګ وبد شي تاسو د عذاب د الله تعالی نه ان کبرتم که انکار کوي تاسو یومن د هغه ورځ نه یجعل الولدان شیبا چې او بغردی پاغي کې الولدان ماشومان بچي شیبن بډاګان بشي السما ومن پترون به اسمان به وښ دیږي په دغه ورځ باندې ریسو معنی ده چې ماشومان به پاغي کې بډاګان شي زوی په بشي یو قول لمبسرین دار چې د ډیر زیات د هیبت د وجنه د ماشومان ویخته بس پین شي کمزوري بشي او بډاګان بشي د دنیا د قیامت دومره زیات هیبت ده چې د ماشومان ویخته هم به سپین شي ډیر هیبت د وجنه او د ډیر یری د وجنه دویم قول لمبسرین دار چې دا د دین مراد دار چې دا په طریقې د تمثیل سره بیان شي پدې کې اشاره ده وګدوالی د ورځې د قیامت ته د قیامت ورځ هغه دومره زیاته وګدله چې باقي کې ماشومان هم بډاګان کېدل شي دومره زیاته وګدله ورځ ده ډېر زیاته 50000 کال ورځ ده کنه 50000 کال مخکې ویل شو مخکې صورت کې 50000 کال ورځ ده نو الله تعالی وایي هغه داسې ورځ ده چې باقي کې ماشومان بډاګان کېدل شي دومره زیاته وګدله ورځ ده یومن دا سی ورځ دا یجعل الولدان چې او وګرځيږي شی په پاغي کې ماشومان شی بن بډاګان السما ومن پترون به اسمان به اوښليږي په دغه ورځ باندې اسمان در اوښليږي کان وعده مفعولا دا وعده د الله تعالی د پوره کیدونکې دغه وعده د الله تعالی پوره کیدونکې ده دا وعده و پوره شي دا السما ومن پترون به دا با سببیه ده او یا دا بیهی پا معنی دا پیهی سر دے اسمان با پدا غورت کی وش لیگی اسمان پا ترم بی دا بوچوی اس ان نهازی تذکرہ یقیناً دا قرآن کریم یہ ترغیب دے قرآن کریم تا یا ان نهازی یقیناً دا سورت تذکرہ دا خود نسیت کتاب دے دا سورت چلے دا دا نسیت سورت دے فمن شاہ اتخذ الی ربی ہی سبیلا نسوک چی اغواری اتخذ او دنسی الی ربی خپل رب تا سبیل انلار تفسیر جلالین وی اتخذ الی ربی ہی سبیلا و دنسی خپل رب تا سبیلا طریقا بال ایمان و طاعتی اللہ تعالی طریق خپل لار جوڑا کی اگر لار پس بانی جوڑی گی پا ایمان بانی پتاوی داری دا اللہ تعالی بانی نو ایمان نہ اڑے پا اللہ تعالی بانی او دا اللہ تعالی تابیداری ہو کئی نو کامیاب بشے اللہ تعالی تا بورسی گی پا غلار بانی.